aldrig har det været så kønt, aldrig har det været så grønt, og fra selve himlen glid vist den store stjerne ned. Hjerter klippet med en saks, at den finger nemme slags, kræmmer hus med krøllet hank, som så let for en skal vank, kurve kugler, fugle flag, op og ned og forbag. Når de mange fine ting hænger roligt rundt omkring, og når alle lys er tændt, og her lugter brunt og brændt, er det som en sommerdag, der hvor træet kommer fra. Alle vegne ud og ind, glimrer edderkoppespind, mund der ikke bor en spur, her i denne lille kur, kræmmer hus med nødder i, er grangivelig kogleri. Juletræet på besøg, hilser os fra i og by, med besked derude fra, at det lysner dag for dag, og at solen fra sit skjul ønsker os en glædelig jul.